digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Azt szeretném, hogyha az Asztal Társaság az elején értelmezné, hogy vajon mire lehet használni az alkohol szondás mobilt. Ezt a fejlesztést egy olyan kutatópáros fejlesztette ki, vagy alkotta meg, akik már korábban egy hasonló ilyen szondafejlesztéssel tűntek ki, egy olyan autóval, amely egyébként leszabályozza az autó sebességét, hogyha a sofőr részeg, mondjuk ki, és hogyha nagyon részeg, akkor meg aztán meg is állítja a motort. Ezt értem, ezt a fejlesztést, ez teljesen logikus. Na, de egy mobiltelefont... Hát akkor teljesen egyértelmű szerintem a dolog. Tehát azok számára, akik nem tudják megvenni ezt az autót, vagy ezt a berendezést az autójukba, egy mobiltelefonnal helyettesítették ezt a lehetőséget, tehát hogyha annyira részeg vagy, hogy már vezetni esetleg nem tudsz, de még a mobiltelefonodat tudod használni, akkor, és tudod használni ezt az alkalmazást, vagy akármit ezt a részét benne, akkor esetleg meg tudod tudni, a mobiltelefon meg tudja neked mondani, hogy vezethetsz autót, avagy sem. Na de hát annyi eszed még részegen is van, nem? Hogy akkor, ha nem akarsz ezzel foglalkozni, akkor kikapcsolod a mobiltelefon. Hát azért ennek némileg ellentmond az a pár nappal ezelőtti hír, amikor Szegeden az egyik nagy belvárosi kereszteződés kellős közepén fölfigyeltek egy autósra, amelyik ott áll, és a bácsi rá volt borulva a kormányra, és ki kellett hívni a mentőket, mert annyira be volt bombázva, hogy azt se tudta, hogy hol van, és elaludt szegény ott a kereszteződés kellős közepén. Hát azért beülnek az emberek. Na de hát szerintem ez egy továbbfejlesztése annak a változatnak. Ugye van a rendőrségi szonda, és aztán van az, amit egyébként lehet kapni a patikában, és ugyanilyen célt szolgál, saját alkohol szintedet tudod mérni azzal, hogy most akkor a rendőrségi szondán már, hogyha meg kell fújni, akkor mekkora lesz a bírság, és akkor ugye ezt a kockázatot mérlegelve el tudod dönteni, hogy ér-e ennyit. Jaj, hát de ezt nem a részeg embereknek találták ki, hanem aki, tudom én, ivott egy 3 órával ezelőtt az ebéd után ivott egy fél pohár vörös bort, és autóba szeretne ülni, és nem tudja, hogy vajon érzi ezt, amíg igen, a szonda, vagy nem. Hát nem a részeg ember. Nem lehet, hogy inkább azoknak találták ki, akik amikor részegek, akkor mondjuk fölhívják a főnöküket, és mondanak olyat, amit nem kéne, vagy esetleg igen, a feleségüket. Én is hasonlót gondoltam, amikor este 11-kor hazaszól az úriember, hogy anyjuk, még tart az értekezlet, akkor a telefon kiírja, hogy nagyon részeg, biztos, hogy nem értekezleten van, stop. Szerintem erre lehetne ilyen social alkalmazást csinálni, ugye, hogy posztolja egyből a Facebookra, hogy mit tudom én, 2.4. És akkor versenyeznek, hogy kinek az több. Az egy szép érték. Vagy hogy már most is megjelenik a Facebookon az állapotod, hogy nem tudom, most éppen vacsorázol. Kírja, most éppen hogy részeg vagy. Most éppen részeg. Hogy nagyon. Hát ezennel gratulálunk Antonio Lagattának, a Ferrari Egyetem mérnökének, és Gianfranco, vagy Gianfranco, hogy kell mondani, Gianfranco Azzenának, a Ferrari Sebészeti Klinika igazgatójának, és várjuk, hogy a kereskedelmi forgalomban is megjelenjen a szondás mobil. Kezdjük ma este is Dragon György hírsziporkáival. Életet mentett a Twitter. Vendégünk lesz Keleti Artúr, az idei ITBN konferencián szó lesz a felhőbiztonságról, a mobiladatok védelméről és egy új díjról is. Aztán Dudás Ágnessel az etikus hekkelés jogi oldaláról beszélgetünk, majd következnek a barátságos kifejezések az Infószótárban Bódi Zoltántól. A Facebook intimitásra ösztönzi a felhasználóit. Végül Spányik Balázs PC-tipje ezúttal a Linux Ubuntu-ról szól, itt a 10.10-es változat. A Kóbor szurikáta leválthatja a Windows-t. Mindenről itt a Petőfi Rádió digitális talksójában, a Netidőkben. És akkor kezdjük a hölgyel. Dudás Ágnes, a digitális jogászunk. Szép jó estét! Ő az asztaltárságunk hölgytagja, Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Dragon György mellette hírsziporka mesterünk. Maximális tiszteletem. Spányik Csetlen Balázs, a PCT Provat vezetője. Szép estét kívánok! És Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét! Én vagyok a műsor ház és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és köszöntöm vendégünket, Keleti Artúrt, az ITBN főszervezőjét. Ez egy konferencia a biztonságról. Erről fogunk nem soká beszélgetni, de előbb az aktualitások. Hát Afganisztánnal foglalkoztak a hírekben mostanában, sajnos nem is jó hírekkel. De azért néha vannak jó hírek is arra felé, bár ez sajnos nem magyarokkal történt, de most a jó hírre koncentráljunk inkább. Egy japán újságíróval kapcsolatos történetet fogok elmesélni, kicsit bulvárszagú, viszont nagyon-nagyon érdekes. Az történt, hogy ezt az újságírót 5 hónappal ezelőtt fogságba ejtette egy ilyen afgán szervezet, bedugták őt egy csúnya nagy ilyen barlangba valahol Afganisztánban, és hát égkopon tartották, többször azt hitte, hogy meg fogják ölni. Nagyon-nagyon kétségbe volt esve. Az történt egyik napon, hogy az egyik fogvatartója, az egyik katona egy Nokia telefont vásárolt, amelyből nagyon kevés van, egy korszerű készülékről van szó, amelyből nagyon kevés van az országban, és azt mondta neki, hogy hát te japán vagy, te biztos értesz hozzá, és hát az újságíró értett is hozzá. Elmagyarázta a katonának, hogy ezzel lehet internetezni is. Hát az internet az micsoda? Elmagyarázta, hogy mire jó az internet, és a katona megkérdezte tőle, hogy és az Al Jazeera TV-t lehet ezzel nézni? Hát persze, hogy lehet nézni, ez annyira korszerű. Hú, egyből fellelkesedett, hogy Al Jazeera TV-t lehet nézni. Ez ugye az arab nyelvű hírtelevízió az egyik legfontosabb arab nyelvű hírforrás, illetve a muszlim országoknak az egyik legfontosabb hírforrása, és akkor itt dobta be a nagy trükköt ez az újságíró, és azt mondta, hogy de van előbb a Twitteren regisztrálni kell, mert csak akkor lehet az Al Jazeera-t nézni. Hát a katonák nem tudták, mi az a Twitter, és hát megengedték neki, hogy üzeneteket küldjön a Twitteren, és a Twitterére, ami ugye 5 hónapja hallgatott, amióta ő fogságban volt, furcsa módon 2 angol nyelvű üzenetet küldött, és nem japán nyelvűt, pedig soha életében azelőtt japán nyelven kívül nem twitterezett, és mind a 2 üzenetet úgy küldte, hogy akik azonosították ezt, azok tudták, hogy olyan készülékről jött, amit ő soha nem használt. És hát a barátai elkezdtek spekulálni, hogy mi és hogyan van. Hát azért angol nyelvű üzeneteket küldött, hogy a katonák ne értsék. És az egyik üzenetben leírta azt, hogy jól van, még él, a másikban meg leírta azt, hogy hol van egészen pontosan. Érdekes módon 1-2 nappal később megjelent egy katonai egység, amely kiszabadította őt a fogságból, hogy nem. Így gyakorlatilag, hát hogy is mondjam, a modern technika segítségével sikerült egy kőkorszaki börtönből kiszabadulnia. Tehát a történetnek az az érdekessége, hogy aki nem ismeri a technológiát, azt félre lehet jól vezetni. Ez most egy csúnya dolog volt, de most kivételesen ez jól jött. De hát ugye jöhet ez rosszul is, erről majd Artur biztos tud, hogy hogyan lehet félrevezetni azokat, akik nem ismerik a technikát. De ebben az esetben jól jött. Illetve az, hogy a korszerű mobiltelefonokkal óvatosan kell bánni olyan környezetben, ahol maga az infrastruktúra nem korszerű. És a Twittert ezek szerint a hadseregnél is használják, kommunikálása mindenképpen figyelik hát az üzeneteket. Gyakorlatilag hát az egész rokonság, meg minden barátja, aki ugye a Twitteren fönt van, és ő előfizette az ő Twitterét, ő megkapta ezt az üzenetet, és hát egyből gondolom megfelelő helyekre fordultak ezzel, ahol tudtak intézkedni az ügy érdekében. Mindenkinek ajánljuk a jövőben, hogy twitterezzen, hát ha börtönbe kerül. Hát ha van egy ilyen lehetőség, vagy esetleg elrabolják. A másik hír nem ennyire bulvárszagú, viszont szintén nagyon érdekes, hogy valamelyik nap, most azt hiszem talán múlt hét szerdán publikálták, vagy jelentették be a Google-nek az új szolgáltatását, a keresőmotornak ezt az instant találati jellegét, amikor az ember még csak gépeli a keresendő szót, és már azonnal jelzi a találatokat. Most hát ez hatalmas nagy szenzáció, mindenki erről beszél, van akinek tetszik, van akinek nem tetszik, van aki szidja, van aki dicséri, tehát mint minden újdonságot teljesen így fölborította, meg megmozgatta az egész internetes közösséget. És most jön a dologban az érdekesség, hogy a Yahoo a nagy versenytárs, ugye, amelyik motor már ugye nem létezik, mert múltkor beszéltünk arról, hogy a Bing motorja van most már a Yahoo kereső mögött, de 5 évvel ezelőtt még a Yahoo ugye nagyon saját keresőjével nagyon nagy versenytárs volt a Googlenek, és ezt a dolgot már megvalósították, ők ezt kitalálták szinte ugyanígy egyben, de nagyon féltek attól, hogy mi lesz a reakciója a felhasználóknak, és képzétek el, nem merték elindítani a főoldalukon, csak az egyik aloldalukon, amit Old Webnek hívnak, soha az életben nem hallottam róla egyébként, ami valami kis ilyen alternatív kis keresője volt a Yahoo-nak, és oda tették csak ki próbaképpen, és utána sem, tehát azóta sem lehetett, tehát volt egy olyan oldalam, hogy instantsearch.yahoo.com, ahol egy darabig meg lehetett ezt tekinteni, de ilyen teljesen nyomtalanul, és teljesen ilyen visszhang nélkül elmúlt a dolog, pedig ez ugyanaz a technológia durván, mint amit most a Google kitalált, és amiről mindenki beszél. Tehát olyannyira, hogy az ember lemegy az újságoshoz, és reggel megkérdezi tőle, amikor adja neki az újságot, hogy is hallotta a Google új instant keresését. Tehát azért önbizalom hiány lehetett, vagy pedig a meg nem értett Jenny effektus a Yahoo-nál. Hát mind a kettő. Mind a kettő. Szerintem nem merték bevállalni, mert féltek, hogy esetleg hátrányba kerülhetnek egy olyan technológiával, amit nem fogad el a közösség. Ugye azért több ilyen technológia is volt, tehát nézik a Google-nak ez a Zoom, meg a, egyéb, meg a Wave, meg egyéb dolgait, amiket ők simán bemertek vállalni, mert van miből bukni. De lehet, hogy a másik cégnél nem merték a kockázatot sem, mert hú, hát ha annyira, mert mi fölfelé akarunk nyomulni, és ez nekünk ártani. Ez nem derül ki a hírből, csak annyi, hogy ez a technológia már bizony létezett, és hát ők nem merték, tehát nem önmagától bukott meg, hanem egyszerűen a saját félelmük miatt be sem merték vezetni. A hét legfontosabb informatikai híréről mindenképpen meg kell emlékezzünk. Az elmúlt napokban most már egészen bizonyossá vált, hogy meg fog jelenni jövőre a Duke Nukem Forever, amit immár 1996 vagy 97 óta tart a fejlesztés. Az egyik ilyen epikus játéka, gyakorlatilag a PC-s játékvilágnak az egyik ilyen epikus figurája maga Duke Nukem, és ezt a játékot tényleg talán a leghosszabb ideje fejlesztett játék, 13 éve várjuk, hogy megjelenjen a 96-os klasszikusnak a folytatása. És miért vagy ilyen biztos, hogy tényleg megjelenik? Ez az, én pont azt akartam mondani, hogy csak az vár biztos, hogy bejelentették, hogy meg fog jelenni, tehát eddig hiszük, eddig ugye azt tudtuk, hogy akkor fog elkészülni, hogy when it's done, tehát amikor elkészül, akkor készen lesz. Ezt mondogatták a fejlesztők egész alatt, amíg csődbe nem mentek és fel nem oszlottak, de most átvette egy másik csapat, ezt már is lehetett tudni, de nem régiben, a múlt héten zajló egyik ilyen konferencián vagy eseményen bejelentették, hogy igen, ez a csapat biztosan dolgozik rajta, láthattunk belőle videót is, hogy hogyan néz ki, emberek kipróbálhatták, úgyhogy azért talán jövőre kezünk közé azért, kerül. De azért az elnevezés, hogy forever, azért ebben is megbújik némi. Egyébként képzeljétek el, hogy nagyon sokáig a projektet úgy hívta a szín, úgy hívta a sajtó, hogy Duke Nukem Forever. Mondjuk el ezeket magyarul is, jó? Hát ha. Hát ugye a forever az az örökké, forever az pedig a soha, gyakorlatilag, hát így lehet így őket egy párba állítani. Én azt hiszem, hogy módosítsuk a magyar mondást, hisszük, ha játsszuk. Hatodik alkalommal rendezik meg Budapesten az ITBN konferenciát. Vendégünk Keleti Artur, a főszervező. Miről is van szó idén ezen az ITBN konferencián? Ma már nagyon sok szolgáltatást egyfajta felhő környezetből kapunk, olyan formában, hogy fogalmunk nincs, hogy honnan kapjuk az adott szolgáltatást, csak kapjuk. Ez a magánemberek szintjén is okozhat problémát, de hogyha megnézzünk egy középvállalatot, egy nagyvállalatot, neki aztán már tényleg nem teljesen mindegy, hogy az ő üzleti adata titka, vagy éppenséggel, pont ha adatvédelmi kérdésekről van szó, akkor személyes adatok azok hova vándorolnak. Pontosan ezért hívtunk meg egy szakértőt, úgy hívják, hogy Craig Balding, és ő a Cloud Security Alliance, ami elég beszédes, tehát ez a felhő biztonsággal foglalkozó szövetségnek az egyik alapítója. Ugyanis most már a cégek ezt annyira felismerték, ezt a felhő biztonság problémát, hogy már szövetséget is csináltak, mögé tömörültek, és most már azzal foglalkoznak, hogy hogyan tudják azt megoldani, hogy virtualizált, illetve ilyen felhő környezetben az ő alkalmazásaik biztonságosak legyenek, megbízhatnak bennük a felhasználók. De a felhő mellett azért egy másik dolgot is ide kevernék, mégpedig az adat biztonságot a mobil eszközökön. Méghozzá azért, mert pontosan ugyanarról az elvről van szó, hogy vannak adataink, és amellett, hogy nagy problémák vannak azzal, hogy sem a vállalatok, sem a magánszemélyek nem találják ki, hogy nekik mi a fontos adat, és hogy azt hol tárolják, emellett ezek az adatok, ezek elkezdenek kóricálni mindenhol, a hálózatokban, a felhőben, sőt nem csak ott, hanem a mobil eszközökön is. Ugye itt a funkció megint megelőzi a biztonságot, és mindenki nagy boldogsággal publikálja az adatokat mindenhova, hogy akkor most már mindenhonnan el tudom érni, meg nekem ott a Facebook pittyeg, és közben jön a levelem, és küldöm a naptárbejegyzést. Csak hogy ezeknek a védelmével nem sokan foglalkoznak. És például pont az ITBN-en több olyan előadás is lesz, ami azt feszegeti, hogy hogyan lehet mondjuk egy okosabb telefonon megalkotni a védelmet. Hogy lehet azt megoldani, hogy ha például a telefont ellopják, akkor meg lehessen találni. Hogy lehet a telefon távolról letörölni, hogyha olyan illetéktelen ember kezébe kerül, hogy nem akarjuk, hogy lássa az információt, ami rajta van. No, tehát ez egy nagyon fontos téma lesz, hogyan lehet a mobil eszközöket megvédeni, és ha már itt tartunk, ugye az adatvédelem és az, hogy mi az, amit igazából meg kell védeni, az mindig egy izgalmas sztori. Főleg azért, mert más mondnak erről ugye a törvények, meg más mond erről az üzleti logika, meg időnként ez a kettő még így össze is akad, és pontosan ezért úgy gondoltuk, hogy egy kicsit megpróbáljuk kibogozni ezeket a szálakat, és ezért meghívtuk az EU európai adatvédelmi biztost, Peter Hastingsot, aki elfogadta a meghívást, és el is jön. És ott lesz Jóri András is, olyan magyar adatvédelmi biztos. Meg még ezt a Craig Balding kollégát is beültetjük egy nemzetközi kerekasztal beszélgetésbe, és jó, megkérdezünk tőlük egy csomó dolgot. Például olyanokat, hogy mondjuk ma az Európai Unióban az adatvédelmi törvények nem egységesek. Ebből egyébként elég sok probléma van, ahogy így látjuk, nem csak szoftveres, más is. Mondjuk lehet-e olyasmi, hogy a jövőben mondjuk ezek egységesek lesznek. Aztán például, ami talán már előkerült itt a műsorban is, hogy a biztonsági incidenseket Amerikában be kell jelenteni. Ha valahol valami gond van, akkor tudjanak róla a tisztes állampolgárok, hogy készülniük kell valamivel, mert ellopták az adatukat. Mikor várható az, hogy mondjuk az Európai Unióban, vagy éppen Magyarországon lesz egy ilyen törvény? Ezeket a kérdéseket szeretnénk feszegetni. Én nagyon sokat várok ettől, majd meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Az ITBN konferencia egyik fő témaköre az etikus hekkelés, amiről ebben a műsorban már sok szó esett, kezdve onnan, hogy két fiatal szinte brahiból egy konferencián bemutatta, hogy itt most fel fogjuk törni egy vállalatnak a weboldalát, egészen odáig, hogy szolgáltatásként is bevezették Magyarországon, magyar cégnél az etikus hekkelést. Dudás Ágnessel most arról fogunk beszélni, hogy ennek milyen jogi összefüggései, érdekességei vannak. Két dolog miatt is aktuális, az egyik az a konferencia, amiről most volt szó, a másik pedig, hogy megrendezésre került a Hacktivity a hétvégén. Ez egy kifejezetten hackereknek és hackerek megrendelőinek szóló konferencia, rendkívül sok érdeklődő volt rajta, és nagyon sok érdekes előadás is hangzott el. Itt is meghívtak mindenféle nemzetközi hírességet, illetve magyarok is prezentálták egyrészt a törési technikákat, másrészt ezzel kapcsolatosan mindenféle elméletet, és volt egy jogi szekció, ami kifejezetten arról szólt, hogy mi jogászok páran mit gondolunk arról, hogy a hekkelésnek milyen jogi vonatkozásai vannak. Az én témám egyébként az volt, hogy az egyes szoftverek, amiket a hekkerek használnak, hogy ők tudják-e egyáltalán, hogy amikor egy ilyen licencbe belelépnek, hogy egy ilyen licencben elvállalják ezeket a szerződési feltételeket, akkor mire mondanak igent? Ez nagyon tetszik. Mert hogy akasztják a hóhért. Azaz. Mert hogy az volt a tapasztalatom az alapján, akiket ismerek, hogy ők csak úgy mennek, tehát így látják egri, aztán tehát megnyomják, hogy beleegyezem, és semmit ezt, nem olvasnak ezt el. Ezt hívják angolul a click-through. Click-through license, igen. Klikkelj rá, és kész. És egyébként ennek nagyon érdekes fordulatai vannak, tehát ott elég sokfajta eszköz van már, amit lehet ilyen betörési tesztelésre használni. De egy-két érdekes dolgot mondjál már ebből, hogy mi van ebben a licenszben, amit hát fontos, hogy tudjon az a hacker. Hát például ezt nem árt, hogyha tudja, hogy ez egy kereskedelmi verziója, vagy egy olyan verzió, amit ilyen saját felhasználásra ingyenesen lehet használni, de egyébként kereskedelmi verzióban meg már nyilván fizetős volna. Tehát, hogyha ő ezzel céges formában betörési tesztelést végez más személy számára, aki a megrendelő, és aki ezért fizet, akkor ezért licenszdíjat kell például fizetni. Aztán lehet olyan is, hogy az egyik licensz kizárja a másikat. Tehát, hogy ő azt mondja, hogy ha ezen a gépen az én licenszemmel törsz, na akkor mással biztosan nem. Tehát ugye akkor az van, hogy az volna a rendes eljárás, hogy feltelepítem, megtöröm, vagy megpróbálom, leszedem, feltelepítem a másikat, vagy feltelepítem az egyik virtuális gépre az egyiket, a másik virtuális gépre a másikat. Tehát, hogy Bocs, hogy megkérdezem, de mikor érdekelt egy hackert utoljára az, hogy ő mondjuk egy illegális szoftverre dolgozik? Hát ott az EU-la azt lehet a legkönnyebben meghackelni. De tényleg ezt látom magam előtt a dilemmát, hogy ül ott a hacker, és azon gondolkodik, hogy én most feltörök egy szájtot, de vajon ezt legális szoftverrel teszem? Hát sőt, én egész pontosan én képzeletemben az jelnék meg, hogy ebben a szekcióban a jogászok hallgatják egymást. Nem, de várjatok volt már. Ott hallgató? Hogy ne lett volna? De álljatok el egy kicsit. Én csak azt mondom, hogy az etikus hacker az a jó ember, tehát ő gyakorlatilag megrendelésre dolgozik. Lehet, a megrendelés fogalmát tisztázok, tehát a megrendelés ebben az esetben azt jelenti, hogy mindenki a saját rendszerét törhetheti meg, tehát nem az a megrendelés, hogy én megrendelem, hogy a te rendszeredet töljék fel, és nekem jelentsenek róla, hanem én a saját rendszerem auditját kérem voltak éppen, tehát egy betörési, tehát az a neve betörési tesztelés, tehát egy olyan, szimulálnak egy betörési áttörési helyzetet is megnézik. És mi a jogi helyzet akkor, hogyha én megrendelőként megrendelem a saját szájtomnak a feltörését egy etikus hackertől, ám kiderül, hogy az a hacker az illegálisan használt egy szoftvert arra, amire én megkértem. Na hát igen, tehát ez az, amiről ez az egész szól, tehát hogy pontosan... És tehát annak mi? A... Akkor itt most mi van? Föl lehet jelenteni engem? Vagy a hackert? Nem, a hacker. Hát ki és ki jelenti föl? A hacker felel. Tehát ugye, ki? Hogy derül ez ki? Ez az első hát ez kérdés. Az. Ha kiderült mondjuk, hát ki jelenti föl? Hogy lesz ebből jogi? Nem túlzás ez az egész? Tehát ugye, hogy néz ki egy ilyen, meg szimuláljunk egy ilyen etikus hackerést, tehát ott kezdődik, hogy ugye van egy cég, aki hirdeti magáról, hogy ő hackeréssel foglalkozik, van mondjuk egy websájtja, megnézi az ember, hogy jó, igen, jó referenciái vannak, stb., és akkor ők leszerződnek első pont. Sok helyre betört már. De tehát igaziból ezt az egész cselekményt szerződés nélkül nem is lehet csinálni, tehát kell a biztosíték mind a két oldalnak, hogy a másik fél írja le, hogy igen, ő rendelte meg, ő meg írja le, hogy igen, ő töri. És ide nyilván több fontos dolgot rögzíteni kell, az egyik például az, hogy mi a betörésnek a módja. Itt ugye van sokfajta betörési tesztelés, van a teljesen, amikor csak mondjuk kap egy kábelt és beülhet egy szobába, vagy amikor megmondanak egy portot, amin keresztül bemehet, vagy teljesen azt mondják, hogy oké, itt van a weboldal, és csinálja, amit tudsz, vagy amit szeretnél. Ezt nem lehet ledokumentálni többek között azért sem, mert hogyha mondjuk van a saját betörési tesztünk, és emellett van még valaki más, és aki rossz szándékúan pont ugyanazt az oldalt töri, ugye lehetnek ebből komplikációk. Akkor azt is szabályozni kell. Ezt előre egy szerződésben lehet rögzíteni? Tehát amivel én majd később próbálkozom, mert persze lehet, hogy nem végtelen az eszközök száma, de hogy milyen eszközöket, módszereket találok ki közben, azt már lehet előzetesen rögzíteni? Ezt nem pont így szokták rögzíteni, inkább azt szokták rögzíteni, hogy tehát itt is két eset van, tehát általában aki megrendeli az egész betörési tesztelést, az a cég vezetője, és mondjuk a cég informatikai rendszerét akarja ellenőrizni. Feltehetően az informatikusoknak erről nem fog szólni, mert hogyha valaki erre rákészül, hogy most betörési tesztelés van, sokkal jobban figyeld, ez pont arról szól, hogy esetleg egy éberséget vizsgálnak. Tehát nyilván a cég vezetőnek megmondják, ha meg akarja tudni, hogy mondjuk mik lesznek azok a pontok, amiről ez a betörési teszt szólni fog, vagy pedig ő választhatja azt is, hogy ő nem akarja ezt az egészet tudni, a végén dokumentálják le, de mondjuk adják meg az időpontokat, amik között a betörési tesztekre sor kerül. És ami még nagyon fontos, amit szintén ebben a szerződésben kell szabályozni, hogy az adatmentés, tehát ugye egy betörési tesztelés során előfordulhat azért, hogy megfektetik a szervert, vagy hogy lefagynak, vagy eltűnnek adatok. Nyilván, amikor valaki egy ilyenbe belefog, akkor azt tisztázni kell, hogy azokat az adatokat, amik egyébként biztonsági adatok, vagy érdekes és a cég számára fontos adatok, azokat mondjuk előtte mentsék le. És ez a felelősség nyilván a megrendelői oldalon van, hiszen ő tudja, hogy mik azok, amikre vigyázni akar, és hogy ezekhez hogy fér éppen aktuálisan hozzá. És hogyha az a feladat például, hogy valamilyen adatot, valami szenzitív adatot, amit ő azt gondolja, hogy jól őriz, szerezzenek meg, akkor úgy van teljesítve a feladat, hogy azt mondják, hogy oké, akkor ebben meg ebben ezek a fájlok voltak. Vagy azt mondják, hogy hát nem jutottunk hozzá. Az is egy vége a tesznek, hogyha tényleg jó a rendszer, tehát akkor az a jelentés, hogy nem sikerült. Én kérdezhetek egy furcsát. Volt már arra eset, hogy esetleg a konferencián került erre szó, hogy létezik jótékony hackerkedés? Igen, volt. Én konkrétan arra gondolok, hogyha egy hacker betámad egy céget, ahol mondjuk egy hónapja nem volt biztonsági mentés, és ő ezt látja, és csinál egy biztonsági mentést, mert ő egy ilyen jótékony hacker. Gyakorlatilag bűnesetet követett el, mert illegálisan hatolt be, de jótékony dolgot hajtott végre. Ilyenkor mi van? Ne, most én nem erre gondoltam, hanem van egy olyan kezdeményezés, azt hiszem, hogy ilyen jótékonysági hekkelés, tehát lehet hekkelési felajánlásokat tenni, és az azért befolyódik igaziból nem a hekkerhez megy, hanem jótékony célokra kerül felajánlásra. Ezt majd megnézem következő alkalommal, hogy ezt pontosan hogy hívják és kik csinálják, de ez, én ezt tudom jótékony hekkelésből. Tehát ugye az a kérdés, hogy jótékonyan, és hova menti az adatokat a célszemélynek a akármilyen tárháza, vagy saját magának csinál egy biztonsági hát, ha teljes elérése van a rendszerhez, akkor a rendszeren csinál egy biztonsági másolatot, mert ő egy jótékony hacker, mert miért ne létezhetne ilyen, hiszen Robin Hood is létezett. Mint a gerilla kertész. De most képzeljétek ezt el, megtörtént ez az eset, másnap megy be a rendszergazda, körülnéz a rendszert, ott a friss menték. Ott a friss menték. Hogy került ez ide? Hát én nem mentettem már egy hónapja. Na szóval, hogy az a baj, ez itt egy nagyon vékony jég, ahol a legális és az illegális cselekmények vannak, tehát más rendszerébe engedély nélkül belépni, az egy illegális cselekmény. Most az, hogy ez társadalomra veszélyese vagy sem, az egy másik kérdés, de alapvetően ez már egy büntetőjogi mondjuk tényállás megvalósulás, hogyha engedély nélkül törjük más rendszerét, akármilyen szándékkal. Tehát az nincsen benne, hogy most biztonsági mentés készítése szándékával lépek be valaki rendszerében, mert ugye akkor fennáll már a lehetőség, hogy és hogyha azt a biztonsági mentést nem csak oda mentem, vagy ilyesmi. De a sértett az eldöntheti, hogy indít-e valamilyen jogi eljárást, vagy pedig elfogadja azt. Hát hogyne, persze, ez... Ez olyan, mint hogyha te megfognál egy betörőt otthon a lakásodba, aki éppen kitapétáznál. Vagy elmosogatod helyet. Ez még jobb példa. Egyébként erre voltak példák, tehát ezt nem véletlen volt. Annyit még esetleg érdemes hozzátenni, hogy amit én szoktam tapasztalni az etikus hacking környékén, hogy azok a cégek, akik megrendelnek ilyen jellegű szolgáltatásokat, ugye tulajdonképpen magukra hoznak valamit, és ennek nem mindig az a végeredménye, amit ők sejtenek, hogy lesz. Tehát, hogy biztosan jó az én rendszerem, nem lehet feltörni. És amikor viszont feltörik, akkor meg ott a baj. Mert, hogy azzal a papírral, amit ráadásul ő fizetett ki, be kell menni a főnökéhez, és azt kell mondani, hogy nézd, rosszul dolgozom. Ez egy nehéz ügy, úgyhogy ezért én azt figyeltem meg, hogy az ilyen jellegű tevékenységeknél nagyon fontos az, hogy előre körbejárják azt, hogy ugye tudod, hogy mit kérsz magadra most. Igen, és ez az, ami miatt egyébként nem az informatikai főnök szokta ezt kérni, hanem a főnök, aki valójában az egészet ellenőrizni akarja. És még annyit akarok ez az egészhez hozzátenni, hogy Magyarországon ez az etikus hacker, és ez még nincsen olyan túl régóta. De más európai országokban ennek sokkal nagyobb múltja van, tehát ott elő van írva, tehát akár törvényi szabályozásban, akár másként, hogy igenis kell mondjuk nagy pénzügyi intézeteknek auditáltatniuk kell a rendszereiket, illetve nagy más intézményeknek is ez egy előírás, tehát anélkül nem működhet, tehát előbb-utóbb ez Magyarországon is fel fog zárkozni, pontosan azért, mert valamilyen úton-módon fel kell készülni, és ellenőrizni kell, hogy jól felkészültünk-e egy esetleges ilyen jellegű támadásra. De ez a jogászok dolga lesz, ennek az előkészítése. Hát ez a jogászok dolga is, meg nyilván ezt a piac hozza magával, hát ez egy törvényi feltétel lesz. Mondhatok még valamit? Egyszerűen van egy dolog, ami engem soha nem hagy nyugodni az etikus hackingben, tehát nagyon bosszant. Az pedig az, hogy az etikus hacking az egy marha jó dolog, viszont alapvetően egy pillanatfelvétel. Ez az etikus hackereknek egy óriási problémája. Nem egy mozgókép, hanem aktuális pillanatban mennyire sérülékeny a rendszer. És ez nagyon jó egy mély fúrásra, viszont nekem az a mániám, hogy valahogy meg kéne azt oldani, hogy ez nem egy pillanatfelvételenye, hanem egy mozgókép. Folyamatosan lássam, hogy mennyire sérülékeny egy rendszer, ne csak egy pillanatban. Mondjuk 2010, nem tudom mikor, október 18-án, mert utána lehet, hogy fél évig, 3-4 évig megint nem tudok venni ilyen szolgáltatást. Hát erre azért van már megoldás, tehát hogyha nem is ez a fajta hacker, tehát egy személyes, mondjuk ilyen támadás, vagy egy ilyen egy személyes alakulat, hanem vannak olyan monitorozó szoftverek, amik szintén már külföldön elterjedtebbek, amik erre szolgálnak, tehát kifejezetten mondjuk adatforgalom elemzésről szólnak, és nézik azt, hogy a cégből kiáramló adatokban milyen kritikus részek kerülnek elő, és hogyha ilyet észlelnek, akkor mondjuk egy riasztást adnak, és ebben már lehet gondolkodni, tehát utána már arra mondjuk adott esetben rá lehet bérelni egy hackert, hogy akkor azt nézze meg, hogy az ott és miért van. Erről már volt is szó korábban a műsorokban, hogy a honeypotok meg a tárpitek kapcsán. Köszönöm szépen. A biztonsági mentés a témája ma este Borek Andrásnak a nyílt forráskódú rovatunkban. Foglalkoztunk már ezzel a témával. Hogyne. Nem is keveset. Azt hiszem, hogy ez egy ilyen örökzöld téma, ennek mindig aktualitása van, hogy egy ilyen kis mini kérdez felelek játék, tehát játékot indítanék, akkor szerintem megkérdezem, hogy ki vesztett már el adatot úgy, hogy nem akarta a számítógépéről, és akkor szerintem majdnem mindenki fölemelni a kezét, hogy már volt ilyen. Viszont egyre inkább ennek az időpontja egyre távolabbra kerül. Tehát én például már nagyon régen nem vesztettem adatot. De ezt nem tudod, hogy mikor fogsz legközelebb adatot veszteni, szóval ebbe ez a legrosszabb, tudod, mint a hasraesésben, hogy nem tudod, hogy mikor fogsz hasraesni legközelebb, mert ha tudnád, akkor te leülnél, vagy kikerülnéd az akadályt. Általában soha nem jön jókor. És ilyenkor legalábbis én azt tudom elmondani, hogy én milyen vagyok, én ilyenkor mindig megfogadom, hogy na most aztán akkor mindent fogok menteni. Mostantól napi mentés, inkrementális mentés, stb. És kialakítod, hogy automatikusan mentsen. Így van. Ez utóbbit egyébként nem olyan egyszerű kialakítani, például az automatikus mentést, az már nem az egyszerű felhasználónak a házi feladatai közé tartozik, mert ugye valamilyen médiára kell mentened, hogyha ez már nem egy olyan, hogy mindig rendelkezésre, mint például egy CD vagy egy DVD, ugye azt fizikailag kell kezelni, az már ott macerás. Tehát az a lényeg, hogyha valamilyen más egyéb médiára mentünk, akkor vagy hurcolászunk magunkkal valami háttéranyagot, ez mindig macerás. Tehát az ember... Sőt, én még hadd fűzem hozzá, hogy egyszer egy ilyen adatvesztés után, amikor én is megfogadtam ugyanúgy, ahogyan te, szereztem egy ilyen backup szoftvert, egy biztonsági mentést lehetővé tevő programot, megnyitottam, és olyan szinten elszörnyedtem attól a rengeteg opciótól, hogy így rögtön be is csuktam. De ez így van, és általában az ilyen nagy, vagy hát nem nagy, tehát az ilyen felhasználó baráttalan barátságtalan szoftverek világbajnokságán valószínűleg indulnak ezek a backup szoftverek, ugyanis nincs az az egységsugarú felhasználó, aki egyetlen érti, hogy milyen opciókat tud bejelölni. Tehát fogalma nincs arról, hogy mit jelent az, hogy inkrementális mentés. Mert általában csak annyit mondok, hogy inkrementális mentés, de azt nem magyar, nem fejti ki, hogy az most mit jelent. Ez egy kriminális kifejezés. Bejelöljem, ne jelöljem. Az azt jelenti, hogy csak az újakat menti le, ugye? Ez jó, hát mi, akik ezzel foglalkozunk, abszolút laikusként, magánemberként. Hát a változásokat menti el, de ugye, hogyha csak inkrementális mentést csinálunk, akkor gyakorlatilag, ha vissza kell állítanunk, akkor ugyanezt szépen sorrendben is visszafelé kell csinálni, tehát ennek az a hogy mondjam, az egyik követelmény, hogy időnként bizony teljes mentést is kell csinálni. Hogyha valaki ilyen inkrementális mentéseket csinál, mindegy, szóval ne ebbe menjünk bele, hanem az, hogy ezeket a szoftvereket nagyon nehéz használni. És az ember tényleg, ahogy te is mondod, hát ettől is, meg ugye, hogy a médiát kezelgetni, meg mit tudom én, ahogy távolodik a időben a hasraesésünk, hát úgy szépen úgy szokunk le ezekről a dolgokról, a következő ilyen esemény bekövetkezték, amikor megint csak megfogadjuk ezt a dolgot, és akkor mindig nézünk valami újabb megoldást. Én nekem nem olyan rég volt egy ilyen, hál' Istennek adatvesztésem nem volt, de közel volt. De közel voltam nagyon a dologhoz, és most megint elkapott a dolog, és nekiálltam keresgetni, és találtam egy, hát hogy mondjam, egy... eddigiektől jobban kezelhető felhasználó barátabb valamit, amire lesz nyílt forráskódú is, amivel bárki megpróbálkozhat. Ezt úgy hívják, hogy Areca Backup, és Areca kötőjel backup.org oldalról lehet elérni. Gyakorlatilag nagyon sokfélét tud, és viszonylag egyszerűen el is magyarázza, hogy ez most mi a túrót is jelent ez a szakkifejezés. Ami megint csak szimpatikus, ugye, hogy Windowsra, Linuxra egyaránt megvan ez a platform független, nem egészen, mert akkor még lenne másra is, de hogy mondjam, széles spektrumát a platformoknak lefedi, és van egy olyan rész, egy ilyen, hát nem tudom, ilyen Explorer jellegű ablak, amikor megmutatja két oldalon, hogy ugye a mi kis elmentett verzióink, meg a jelenlévő verzió, amit majd el fogunk menteni, hogy mi a kettő között a különbség, ami egy nagyon jó dolog egyébként az egységsugarú felhasználónak, mert ez általában ez szokott lenni a másik macera, hogy akkor uram, atyám, most akkor melyikben van, vagy melyik verzió, és hogy ajjajjajjajjajjajjajj, és ezt megmutatja nagyon egyszerűen, érthető módon, grafikusan. Tehát innentől fogva kezd nagyon szimpatikus lenni a dolog. Persze aztán, hogyha az ember leássa mélyebb rétegeibe ennek az alkalmazásnak, akkor ebben is benne van a teljes automatizáltság, vagy automatizálhatóságnak a lehetősége. Lehet mindenféle plugineket hozzátenni. Persze több nyelven is beszél, már mint emberi nyelven, tehát különböző nyelvi modulok érhetők el hozzá, tehát azt mondom, hogy magyarul is beszél. Magyarul nem nagyon láttam, hogy lett volna magyar nyelvi fájl, de szerintem hamarosan fordítani fogják. Olyat nem tud véletlenül, hogy én megmondom, hogy melyik programmal készült az az adott állomány, amit leszeretik menteni, de én nem akarom megtalálni, hogy ezt valójában hol rejtett el a számítógépemben, mert legutóbb velem például pontosan ez történt, hogy én mentek rendesen, de tényleg, de mindent, amiről tudom, hogy hol van. De pont a Skype-al jártam, úgyhogy ez valami olyan elképesztő helyre teszi ezeket az állományokat, hogy így simán elfelejtettem, hogy azt ott meg kéne keresni. Én azt hittem, hogy azt úgy feldobálja a célra, mint hogy más is oda szokott szemetelni, aztán nem ott volt. be lehet állítani neki mindenféle szűrőket, amiket ilyen file attribútumokra lehet létrehozni. Gondolom, ezt nem úszta meg az ember, hogyha valamilyen ismérv alapján ugye ki kell válogatni, vagy le kell válogatni, ugye ezt meg kell mondani neki, hogy ugyan mi alapján és hol találja meg, de ha már egyszer megvan, akkor azt ő majd észbe tartja nekünk, hogy akkor hogyan és miként mentsem. Szóval én nekem nagyon szimpatikus volt, és most megint belelkesedtem, hogy akkor menteni fogok. Igen, egy rövid tippet adhatnék ezzel kapcsolatosan. Én a világ legegyszerűbb adatmentési módszerét használtam a közelmúltban, amikor egy régebbi típusú számítógépről egy PC-vel nem kompatibilis merevlemezről sikerült kimentenem az összes zenefájt, amit valaha életemben elkészítettem, és hát nem álltam neki túl bonyolítani a helyzetet, hogy most akkor felhő, meg tárhelybérlés, meg mit tudom, DLCP, KTZ, kazetta, semmi. Egyszerűen fogtam magamnak, nyitottam egy hotmail-es postafiókot, mert van már Yahoo-s és van gmail-es. Mind a háromra elküldtem a fájt összezippelve, jól el van ott a felhőben, majd ha kell, akkor rákeresek, és valahol csak ott lesz. Én egy vidéki kisvárosban nőttem föl, és mi nálunk az ismerős szót másképpen használjuk, mint ahogy itt a fővárosban Budapesten. Meg a barát szót is másképpen használjuk. Egy kicsit merevebb, kicsit szigorúbb kifejezés vidéken, mind a két kifejezés. Tehát ha valakivel egyszer-kétszer találkoztam, azt még nem nevezzük ismerősnek, és a barát is egy ennél sokkal kötöttebb kifejezés, mert hogyha van egy jó ismerősöm, azt még nem nevezem barátnak, majd akkor, hogyha igazán bizalmas, jó barátommá válik. A közösségi oldalaknak is van egy ilyen érdekessége, Bódi Zoltán infoszótár következik. Én pedig egy nagyvárosban nőttem fel, amelyiket úgy hívnak, hogy Budapest, és számomra az ismerős és a barát, meg a kolléga, meg az ellenség mondjuk, más kategória, mint amit az, talán a legnépszerűbb mai közösségi oldalon, Facebookon találunk. Úgyhogy ez egy nagyon nagy... Relatív kifejezések, ugye? Nagy probléma, komolyan jelentésváltozások vannak itt. És nevezzük, én nyugodtan kimerem mondani, hogy a magyar felhasználók, tudnélik Facebook felhasználók körében is kezd kialakulni egy Facebookos slang, amelyiknek az alapja nem nagyon meglepő módon, ugye amerikai angol, és ezeket a Facebookos szakkifejezéseket, slang, szakszlengeket, én inkább ezt mondanám, megtartjuk, természetesen magyar nyelvi környezetbe helyezzük, ragozzuk őket, mindent csinálunk vele, mondatokat alkotunk velük, de használjuk. Ha nem is nagy elterjedtséggel, de azért sokan ismerik, és magyar környezetben is előfordul. Lámlám például, amit ugye a hallgatók nem látnak, mert nem olvasnak, a mi levelező listánkon is élénk levelezés alakul ki egy ilyen új kifejezéssel kapcsolatban. Én legalábbis nagyon megszoktam neki örülni, és akkor ti itt az asztaltársaság tagjai mindig hozzátesztek valamit, és én ezt roppant módon élvezem, de használjuk ezeket a kifejezéseket. Korábban is beszéltünk már egy-két ilyen dologról, ugye talán emlékeznek a hallgatók a frolligra, vagyis a friend és a kollég összevonásából kialakult remek Facebookos kifejezése, ami hát ilyen ugye egy cégnél dolgozunk, ott dolgoznak mondjuk 560-an, ez egy kollégám, hát igen, három osztály alarrébb, büdös életben nem találkoztunk, hogy egyszer talán egymás mellett álltunk a menzán sorba, de ez ennyi. Tudom, hogy ő ki, de nem nevezném barátomnak, mondjuk kolléga, egy távoli kolléga, és mit csinálok, hogyha Facebookon jön egy, vagy bármelyik közösségi oldalon jön egy megkeresés felém, hogy hát ő most akkor barátod akar lenni. Hát ugye ez a frollég, a barát és a kolléga kategória összekeverednek, de vannak új kifejezések is. Ugye amikor kellemetlen helyzetben érezzük magunkat, mert valójában mondjuk ismerős, mondjuk távoli ismerős az illető, aki megjelölt engem mondjuk barátként a Facebookon, de hát ő is tudja, meg én is tudom, hogy hát nem vagyunk olyan nagyon jóban, csak hogy finoman fogalmaztam. De ismeritek egymást. De ismerjük egymást, de nem kedveljük, de ismerjük egymást. Megint csak munkahelyeken van, ugye ilyen általános helyzet, hát nem kell mindenkinek mindenkit szeretnie, hát együtt kell dolgozni, aztán kész. De valahogy nem szeretem a stílusát, és ezt tudjuk egymásról, de meg vagyunk. Most mit csinálok? Hogyan értelmezem azt a mondatot, ami a Facebookban megjelenik, vagy mondjuk a postafiókomban landol a Facebook részéről, hogy kedves Zoltán, XY barátkozna veled. Közben úgy belegondolok, hogy az XY, hát barátja a nem tudom kinek, nekem nem. Nekem ellenfelem, vagy ellenségem. És akkor most mit csináljak? Mert valójában értem, hogy a jelentése, ennek a jelentés tartalma, ennek a mondatnak az ismerettség fokának a visszaigazolása. Hát legalábbis te érted. Szerintem sokan nem értik. Lehet, hogy ebből van zavar. Hát főleg akkor, amikor megnyitja ezt az e-mailt, mert abban már nem a barátság megjelölése, hanem az, hogy ismerősnek jelölt. Igen, megnyitja, ott van, találja magát ugye a Facebook oldalon, és akkor XY ismerősnek jelölt. Sőt, hogyha már bemegyek és rákattintok a visszaigazolás linkre, ami ilyen kapcsolóként jelenik ugye meg az e-mailben, és belépődök valahogy a Facebook oldalamra, akkor már valami olyasmi fogad, hogy XY most barátod lett. Vele gondolok ebből, hogy valójában ellenfelem, vagy ellenségem, de barátom lett, akkor kibékültünk, vagy mi történt? Na, erre van egy nagyon klassz kifejezés, ugye a frenemy, vagyis a friend és az enemy, az ellenség összevonása, tehát nagyon szimpatikus, még érdekesek, invenciózusok ezek az összevonások. Barrenség, nem, csak azt akartam mondani, hogy ez egy külön műsort megérne egyébként ezeknek a különböző szoftvereknek, illetve webes szolgáltatásoknak a honosítása, és hogy ez milyen színvonalon van. Bizony, ezek honosítási kérdések, de tökéletesen alkalmas arra, hogy itt a bocsánat, csúnya szólt meg, a szemantikai mezőket, tehát a jelentéstani kapcsolódásokat, a jelentés rétegeknek az összecsúszását elemezzük. Tehát elkezdték az egyik felületét honosítani, tehát magyarítani, lefordítani a szoftvernek, az a később a másik részét is, és egy szót nem úgy használtak, meg minden. De ugyanakkor, ha a honosítási problémákon, meg tökéletesen elismerem, vannak persze. Ha az egésznek a logikája nagyon érdekes, mert egyféle típusú kapcsolatot tudok visszaigazolni bármelyik közösségi oldalon. Nincsenek kategóriák, hogy barátom, mint egyébként én is úgy gondolkodom erről, mint te. Egyébként nyilván, de a hallgatók nem feltétlenül tudják, hogy mi barátok vagyunk. Abban az értelme, amit mondtál az előbb. Tehát barátom, távolabbi barátom, ismerősöm, rokonom, akármi, ellenfelem, stb. Ilyenek nagyon vannak. Ez nagyon, nagyon jó volna, szóval, hogy egy ilyenféle kapcsolati hálót kiépíteni akár a Facebook. Konkurenciám, ilyet is lehet. Konkurenciám, igen. Tehát figyeljetek, most lehet, hogy csak én vagyok itt egy kicsit elveszve, de az Eve-ben ezt fölajánlja, hogy jelöld meg, hogy mi a kapcsolódásnak a pontos foka. Az IVIV, ugye egy, ha nem tévedek, egy magyar közösségi háló, tehát itt ilyen jelentéstani problémák nem merülnek fel. Pont ezért nagyon izgalmas a Facebook, amelyik most már egy teljesen globális jelenség. És hát, ugye beszéltünk a lájkolásról is nem régen, ez aztán nagyon Facebookos kifejezés, hogy rányomok a lájkra, hogy szeretem, nekem tetszik, tetszésemet nyilvánítom, ki lájkolok. Ha viszont van egy barátom, vagy ismerősöm, nevezzük akárminek, amit valamikor bejelöltem a Facebook oldalamon, és egyszer csak összevesztünk, és kiveszem onnan, törlöm, vagy én törlöm magam az ő oldaláról, mindegy, akkor mi történik a friendből? Hát szóval eltűnt, nem friendnek, barátnak nyilvánítottam, hanem hát ezt csak angol tudom mondani, unfriend. Az un, ugye az un, az fosztok, az un szimpatikus, ezt mi is használjuk, az angolok is ugyanígy használják. Baráttalanítottad. Baráttalanítottam, igen. De nekem a hangja van, mint egy műtétnek, baráttalanítottam. Az a lényeg egyébként, hogy szerintem azokat a távolabbi kapcsolati rendszereket, azokat valahogy egy kalap alá húzzák általában ezek a közösségi oldalak, nem mindegyik nyilván, de általában legalábbis a legnépszerűbb az így működik, és ezzel az intim szférámba kerülnek be olyan emberek, akik voltak éppen nem kerülnének oda be. Úgy érzem magam, mint a kedvenc hasonlatom, mint hogyha liftbe szállok, és valaki beszáll mellém, akkor olyan közel vagyunk egymáshoz, hogy egyébként, ha semmilyen nexusban nem vagyunk, akkor is elkezdünk beszélgetni. Na, hát ilyen a Facebook is. Én rengeteg internetes online játékkal játszom, ahol mindenütt közösségek épülnek, közösségek működnek, jobb-rosszabb hatásfokkal, de szinte mindegyik játékban az elejétől kezdve, amikor felmerült ez az ötlet az első esetekben, létezik az úgynevezett ignore list. Ez azt jelenti, hogy olyan emberek, akiknek semmilyen szintű kommunikációját se látni, se fogadni nem szeretném. És nekem például ez a funkció borzasztóan hiányzik a Facebookról, elmondom miért. Van benne már. Na, ez egy nagyon jó dolog, ugyanis van egy, nevezzük frenemi-nek az illetőt, akit minden alkalommal, amikor ugye rákattintok arra, hogy kiket javasol új barátoknak, őt feldobja, hiszen közös ismerőseink száma körülbelül 60-70. Ettől ő még, hát akkor szeretném őt látni, amikor a hátam közepét, és ez nekem minden alkalommal rosszul esik, amikor ő ott van a tömeg kellős közepén, és ezt szeretném elkerülni, ezek szerint akkor majd műsor után megbeszéljük, hogy hogyan lehet. És képzeld, hogyha rákattintanál, mit látna ő az e-mail postafiókjában, hogy Dragon György barátkozni szeretne. Nem, kizárt. A mai műsor szinte legszenzációsabb híre is lehetne, hogy Spányik Balázs Linux Ubuntu rendszert telepített otthon, és használja a gépén a Linux rendszert, bár már jó előre egyébként jelezted, hogy majd most már ismerkedsz ezzel a rendszerrel, de hogy is használta az Ubuntut? Hát egyelőre munkára használom, ami konkrétan azt jelenti, hogy egy virtuális gépben, tehát nem a főoperációs rendszerként, hanem a Windows főoperációs rendszeren belül egy virtuális gépben használom operációs rendszerként az Ubuntut, mégpedig webszerverként. Tehát kvázi egy Linux webszerver, ami a webes fejlesztéseket szoktuk próbálgatni, meg oda töltjük föl. Tehát ez úgy viselkedik, mint hogyha maga a virtuális gépben levő Ubuntu, mint hogyha a világban valahol volna egy webkiszolgáló, amire én feltöltök valamit, és utána meg tudom nézni, hogy ez úgy működik, ahogy én szeretném. De azt is elárultad egyébként, hogy egy idő után átállsz majd teljesen. Hát ez egy nagyon jó történet lesz, ezt akartam is mondani itt korábban, hogy mi konkrétan ezt meg fogjuk most csinálni, amit az András beszélt itt az államigazgatásban. Októbertől a teljes cégben kidobjuk az zárt forráskódú és ilyen fizetős szoftvereket, és az egész céget átállítjuk gyakorlatilag ingyenes nyílt forráskódú szoftverekre, mert tulajdonképpen arról van szó, hogy a cégben dolgozó legtöbb munkaerő az egy böngészőt néz, és az teljesen mindegy, hogy ez a böngésző az most egy Ubuntu-n fut, vagy egy Windows-on fut. Azok nagy különbség, az egyikért fizetni kell, a másikért nem. Nem a böngészőért, az operációs rendszerért. A hallgatóink kérdését tolmácsolom most azzal, hogy ettől függetlenül Spányik Balázs követi majd a Windows-nak a pályafutását? Biztos vagyok benne, igen. Igen, csak lehet, hogy fordítva lesz a dolog, hogy lesz egy alap Ubuntu operációs rendszer, ami egy virtuális környezetben fog majd futni, egy éppen aktuális Windows. Simán előfordulhat. Úgyhogy akkor ezen bevezető után következzen az Ubuntu 10.10 Spányik Balázstól. Amit azt mondtam a bevezetőben, a headline-ban, hogy mi volt, kóbor szurikáta. Ugye, ahogy András fogalmazott, az Ubuntu fejlesztői minden évben beleveznek a leghülyébb termékkódnevek versenyre, és mindig jó eséllyel indulnak is. A 10.10-es Ubuntu Maverick Meerkatnek hívják. Ez ezt jelenti pontosan. Ez a szurikáta. Kóbor szurikáta. És hát ugye mindig arról van szó, hogy mennek előre az ABC-ben éppen az melyik akta. Igen, most az M betűnél tartanak, és akkor kereslek egy állatnevet, plusz kereslek ehhez egy jelzőt, ami ugyanazzal a betűvel kezdődik, hogy a következő az majd bőlni nöbet is lesz jövő áprilisban, de most egyelőre még itt az októberinél tartunk. Olyan óriási nagy változások egyébként nincsenek a tavaszi verzióhoz képest, mindenfelé reszeltek egy kicsit benne, azt lehet látni. Például a telepítőjében van egy olyan bekapcsolható gomb, hogy rögtön töltse le az összes frissítést, ami nyilván októberben még nem lesz akkora jelentőségű, de mondjuk, hogyha október után 2-3 hónappal próbáljuk meg elkezdeni használni az Ubuntu-t, addigra már egy csomó frissítés ki fog hozzájönni, gyakorlatilag ezt megkapod a telepítéssel együtt. Tehát ez azt jelenti, hogy te egyetlen kattintással bekapcsolod ezt a gombot, és amikor elkészül a telepítő, így nyilván egy kicsit tovább fog tartani, hiszen az internetről le kell töltse a frissítéseket, de amikor elkészül, akkor azt az Ubuntu-t fogod megkapni, ami gyakorlatilag a legfrissebb, igen, az összes biztonsági és egyéb frissítésekkel. Nem egy alaprendszert kezd módosítgatni egy utólagos igen, hanem gyakorlatilag már ez a telepítés közben megtörténik. Ami döbbenetes volt, és van egyébként a YouTube-on érdemes rákeresni, videó is róla, az a 10 másodperces betölt rendszerindítási idő. Ugye az Ubuntu-soknál is ez a rendszerindításos mánia szintén megvan, mint a drága Redmondi barátainknál, hogy minden következő operációs rendszernek gyorsabban kell bebutolnia, mint az előzőnek, és konkrétan látni a YouTube-on, hogy az ember megnyomja a gombot, hogy akkor újraindítása a telepítés után, és gyakorlatilag másodperceken belül indul. Igen, szóval ez a különbség, hogy ez itt tényleg gyorsul. Ja. Igen, értem. Tehát nekik ez valahogy tényleg működni látszik. Lecserélték a fényképnézegető szoftvert, ez egy érdekes történet, hogy Igen, hogy szerint már sokat szorra egy újabbat találtak benne, természetesen az összes benne levő szoftver frissült, tehát például már Oracle logó alatt találjuk meg benne az OpenOffice orgot, 3.2-es OpenOffice org lesz benne. És már mi is volt, tudom, van olyan egy gyönyörű, felújított ilyen applikációs központ, vagy hát hogy mondjam, ezt ilyen szoftver központ, ahonnan vásárolni, illetve letölteni is tudsz különböző alkalmazásokat, amiket szeretnél használni a legkülönbözőbb kategóriákból. Ezen is sokat reszeltek, és mondjuk sokkal kényelmesebb lett. Illetve ami még érdekes, hogy a Dropboxról már volt szó, azt hiszem a műsorban, hogy ez egy nagyon jó bofa olyan dolog, ami gyakorlatilag egy mappa a számítógépen, amiben, hogyha beledobsz valami, egy fájlt, akkor azért kikerül az internetre, és gyakorlatilag egy bármelyik másik gépen, ahol van Dropboxod, át tud kerülni. Ugyanez megvan az Ubuntu-ban is. Egy saját szolgáltatásban aztán Ubuntu One-nak hívják, és gyakorlatilag ez is egy sokkal barátságosabb és jobb kezelőfelületet kapott. De multimédiás eszközökön is javítottak. Tehát egy csomó olyan érdekes előrelépésről lesz a 10.10-esben, ami gyakorlatilag barátságosabbá teszi az operációs rendszert, és ez a lényeg benne, hogy egyre jobban közeledik az Ubuntu az állapothoz, vagy már talán el is érte azt az állapotot, amikor le lehet elé ültetni gyakorlatilag már majdnem, hogy bárkit, és azt lehet neki mondani, hogy használt, ez ugyanígy egy operációs rendszer, mint amit eddig használta egy másik gépen, egy kicsit másképp néz ki, egy kicsit máshol vannak benne a dolgok, de gyakorlatilag ugyanúgy tudod használni. Egyébként ez egy olyan furcsa dolog, mert nagyon régóta a Linux disztribúcióknak a 99%-a, hogyha CD-re kiírjuk, vagy USB kulcsra megfelelően telepítjük, akkor live disztribúcióként működik, tehát telepítés nélkül lehet futtatni, meg lehet nézni, ki lehet próbálni. Adatokat persze nem lehet menteni vele, vagy elfelejti azokat a konfigurációkat, amiket beállítottunk, de azoknak a felhasználóknak, akik a Windowshoz vannak hozzászok, hogy bátran bármikor meg lehet mutatni. Így van, akár most bétát is le lehet tölteni. A 10.10-esnek a bétája ugyanebben a formában egyszerű CD-re kiírható és onnan bebutolható, tehát nem üti agyon a rendszeredet, hanem láthatod, hogy mit csinál, de ki tud próbálni, de nem változtat semmit a számítógépen. Számomra az érdekes ebben a történetben, hogy valamelyik nap pont sikerült ebbe belefutnunk egy hír kapcsán, hogy a Valve, amelyik a világ egyik leghíresebb játékkészítő cége, és működteti a Steam nevű ilyen online játék szolgáltatását, Linuxos programozókat keres, és benne van a feltételek között az, hogy Windowsos játékprogramok Linuxra portolásához, és ennek kapcsán ugye kitört egy kisebb vita, amelynek az volt a lényege, hogy többen azt állították, hát a Linuxok azok nehezen kezelhetőek, mert nem tudták, hogy szinte mindegyik Linux disztribúció kiírva egy CD-re futtatható azonnal a számítógépen, fogalmuk nem volt róla, és én úgy érzem, hogy a Linux közösségnek nem csak azt kellene erőltetnie, hogy ha felhasználó barát legyen az a disztribúció, hanem azt is, hogy ezt meg is tudják azok az emberek, mert hiába felhasználó barát, ha fogalmuk nincs róla. Írjuk ki a Facebookra. De a lényeg, hogy mindenkit arra bíztatunk, hogy arccal forduljon az Ubuntu felé, akár próbálja ki a bétát ilyen egyszerű bebutolható formában, akár majd töltse le a végleges verziót, hogyha megjelenik októberben. Én pedig, hogyha tényleg elkezd a cégünk átállni ebbe az irányba, akkor majd beszámolok a dolgokról, hogy meg az eseményekről, hogy miket élünk át és miket tapasztalunk az új rendszerben. Úgy legyen, kedves Balázs, véget ért ma a Netidők, a honlapunk a továbbra is a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők Asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra!